กงกรรมกงเกวียนนั่นหมายถึงกรรมสนองกรรมเวรสนองเวรใครเคยทำอะไรกับใครไว้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะมาเอาคืนเหมือนดังเช่นล้อเกวียนเวลาหมุนจะหมุนวนซ้ำรอยเดิมกรรมใดใครก่อตนเองเท่านั้นที่จะได้รับผลของสิ่งที่กระทำและการกระทำนั้นย่อมสมเหตุสมผลกันทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วกรรมในปัจจุบันเป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันก็จะส่งผลต่อเนื่องต่อไปในอนาคตกรรมดีกรรมชั่วนี่ลบล้างกันไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าการทำกรรมดีจะลบล้างกรรมชั่วที่มีอยู่แต่เดิมไม่ได้แต่ก็มีส่วนช่วยลดให้ผลจากกรรมชั่วที่มีอยู่เดิมน่ะผ่อนลงคือการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และจงจำไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการที่คุณรัติการเป็นนักข่าวนั้นก็ทำให้ได้มีโอกาสพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาหลายอาชีพรู้จักชีวิตและเรื่องราวของคนแต่ละคนไม่ซ้ำกันอย่างเช่นเรื่องของคุณสุรัตน์คงเปี่ยมผู้ชายวัย32ปีนะครับที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเขาเองให้ฟังว่าผมมีพี่น้อง3คนผมเป็นพี่ชายคนโตเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนเด็กแม่พาผมเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมทำบุญใส่บาตรตามโอกาสผมมองเห็นสิ่งลี้ลับตั้งแต่เริ่มจำความได้สัมผัสกับวิญญาณได้แต่ตอนนั้นผมนึกว่าเขาเป็นคนเหมือนกับเรามีเด็กมาเล่นกับผมเสมอจนผู้ใหญ่ถามผมเสมอว่าเล่นอยู่กับใครผมก็บอกว่าเล่นกับเพื่อนแต่เขากลับมองเห็นผมเล่นอยู่คนเดียวพอผมเริ่มโตขึ้นเด็กพวกนั้นก็หายไปผมเริ่มสวดมนต์ไหว้พระตามที่พระบอกท่านบอกว่าให้ประพฤติอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเวลาว่างผมก็พยายามสวดมนต์ผมมีอาจารย์ที่นับถือท่านหนึ่งอาจารย์ผมนี่นับถือปู่ฤาษีตาไฟท่านสื่อกับปู่ฤาษีตาไฟได้อาจารย์ได้พบพระธุดงค์กลางป่าพระท่านบอกว่าอาตมาตามหาโยมมานานหลายสิบปีแล้วคอยโยมนานมากเมื่อพบแล้วก็จะถ่ายทอดวิชาที่มีอยู่ให้อาตมาจะได้หมดหน้าที่ตรงนี้อาจารย์ผมบอกว่าผมเป็นคนมีสื่อที่มองเห็นโลกวิญญาณได้เพราะผมเกิดวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำหากมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นผมจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเสมอผมจะบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้กันลืมแล้วก็นำไปวางไว้บนหิ้งพระเช่นผมบอกแม่ว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผมเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางสามแยกมีคนเจ็บนอนกลิ้งอยู่กลางถนนเลือดเต็มไปหมดผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่ไม่เชื่อไม่เกินเดือนหนึ่งน้องชายนำรถมอเตอร์ไซค์ของผมไปขับถูกรถเก๋งชนลักษณะเดียวกับที่ผมเห็นในความฝันเป๊ะเลยเหตุการณ์ต่อมาผมเห็นคนที่คิดจะปล้นผมคือผมได้ประมูลงานที่วัดไว้ผมต้องคอยเก็บเงินเป็นแสนแล้วเหตุการณ์ที่ผมเห็นมันก็เกิดขึ้นจริงมีคนมาดักปล้นเป็นอย่างที่เห็นทุกขั้นตอนทีนี้ผมขอเล่าเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองถึงแม้ว่าผมจะเห็นเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าแต่ผมก็ไม่สามารถจะหนีวิบากกรรมที่ผมได้ก่อไว้ได้เพราะมันเป็นกฎแห่งความยุติธรรมเราทำอะไรไว้ต้องได้รับผลแน่นอนชีวิตผมหากเป็นละครก็เป็นละครเรื่องเดิมบทเดิมที่เขานำมาสร้างใหม่ต่างกันที่เปลี่ยนตัวแสดงเท่านั้นพระเอกก็คนเดิมนางเอกคนใหม่ผมเพิ่งเลิกกับแฟนได้ประมาณ3เดือนก็รู้สึกเสียใจมากไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานก่อนหน้าที่จะเลิกรากับแฟนผมเคยมีแฟนมาก่อนแล้วก็มีลูกด้วยกันเธอเป็นคนขี้ระแวงขี้หึงมากผมพูดอะไรไม่ค่อยเชื่อชอบเชื่อคนอื่นทำให้เราทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งระหองระแหงกันตลอดผมทำงานตั้งแต่เช้ามืดออกจากบ้านประมาณตีห้าแล้วกลับบ้านดึกงานเลิกทุ่มหนึ่งกว่าจะถึงบ้านสี่ทุ่มกว่าเพราะว่าการเดินทางไกลมากประมาณ4ชั่วโมงผมทำงานข้ามประเทศเพื่อนบ้าน เช้าไปเย็นกลับทำงานหนักรับผิดชอบครอบครัวคนเดียวทั้งแฟนทั้งลูกแล้วก็ตัวเองค่าใช้จ่ายสารพัดเวลาที่อยู่ด้วยกันมันน้อยมากแฟนผมเขาคิดว่าผมนอกใจไปมีคนอื่นเพราะว่าผมไม่มีเวลาให้เธอผมก็บอกว่าไม่มีใครนอกจากเธอขอให้เชื่อใจเธอแต่เธอก็ไม่เชื่อการที่เรามีปากเสียงกันบ่อยทำให้ผมไม่อยากกลับบ้านเพราะคิดว่าเมื่อถึงบ้านแล้วเนี่ยเราจะทะเลาะกันอีกไหมเนี่ยทะเลาะกันแบบพร่ำเพรื่อมันน่าเบื่อกลับมาจากการทำงานอยากจะพักผ่อนอยากสบายใจแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดมีแต่เรื่องผมกับเธอมีลูกด้วยกันอายุประมาณขวบกว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไปมีคนอื่นจริงๆคราวนี้ผมเริ่มกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้างเมื่อเธอจับได้ก็โกรธผมก็บอกว่าให้อยู่เฉยๆขอเวลาผมเคลียร์ตัวเองขอให้เราอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งเพื่อทุกอย่างจะดีขึ้นเธอใจร้อนหอบลูกหนีบ้านเกิดเมืองนอนไปประเทศของเธอร่วมปีผมตามหาติดต่อเพื่อนเธอตามหาทางไลน์ทางเฟซทางโทรศัพท์เธอบล็อกหมดสุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อได้และผมแน่ใจว่าเธอคงไม่กลับมาแน่นอนเพราะว่าไม่รู้จักบ้านเธอนำลูกน้อยอายุขวบกว่ากลับไปด้วยผมตามหาจนอ่อนใจก็ไม่มีวี่แววผมก็เลยตัดสินใจอยู่กับแฟนคนใหม่ผมรู้ตัวดีว่าทำไม่ดีกับคนที่แล้วคิดว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดอีกผมรู้ว่าแฟนใหม่นี่เขาก็รักผมมากผมเองก็รักเธอเช่นเดียวกันและคิดว่าเราคงจะใช้ชีวิตคู่กันไปจนตายถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการใช้ชีวิตคู่ในที่สุดแฟนใหม่ผมก็ตั้งท้องผมก็อยู่กินกับเธอย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเธอได้งานใหม่เป็นงานที่มีเกียรติมั่นคงแต่เธอเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมเหินห่างจากผมมีพิรุธลุกลี้ลุกลนเล่นไลน์มากขึ้นเพราะผมอยู่ใกล้เธอจะกดไลน์ทิ้งผมก็ได้แต่เตือนเธอว่าทำอะไรให้คิดถึงลูกบ้างนะพี่ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ของพี่ซ้ำรอยเดิมเธอไม่ยอมมีอะไรกับผมเหมือนสามีภรรยาทั่วไปนอนหันหลังให้เราจะทะเลาะกันรุนแรงมากวันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีทุกบริษัทหยุดหมดแต่เธอไม่อยากอยู่บ้านจะไปทำงานเออมันผิดสังเกตส่วนตัวผมเองต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านรับจ็อบพิเศษหลังจากที่ทะเลาะกันเมื่อคืนนี้เธอก็ทำตัวเป็นปกติบอกว่าจะไปกับผมก็จัดกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเองในใจก็รู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างที่บอกไปแต่ต้นแล้วเธอโกหกนำพาสปอร์ตไปซ่อนบอกว่าพาสปอร์ตหายเสร็จแล้วเธอก็หนีผมไปผมจะตามก็ไม่ได้เพราะติดภารกิจเรื่องงานหลายวันทีเดียวที่ผมต้องทำงานอย่างไม่มีความสุขห่วงหน้าพะวงหลังพอเสร็จจากงานผมก็รีบกลับมาหาเธอเมื่อมาถึงห้องเธอเก็บข้าวของและเอกสารที่สำคัญไปเหลือของบางส่วนเท่านั้นที่ทิ้งไว้ตอนนี้แหละกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานละครเรื่องเก่าถูกกลับมาฉายใหม่ทั้งเรื่องราวและเหตุการณ์เปลี่ยนตัวนางเอกแต่พระเอกคนเดิมผมพยายามตามหาเธอติดต่อเพื่อนเธอตามหาทางไลน์เฟซบุ๊กโทรศัพท์แต่ไม่สามารถติดต่อได้เพราะเธอบล็อกอีกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยผมไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานล่ะเสียใจมากก็เลยลาออกจากบริษัทแล้วก็ย้ายออกจากห้องเช่าเจ้าของห้องก็ให้ผมเก็บของไปทั้งหมดรวมถึงของของเธอด้วยเขาไม่รับฝากของเมื่อผมเตรียมย้ายออกเธอโทรศัพท์มาบอกเจ้าของห้องเช่าว่าผมขโมยของแจ้งความให้ตำรวจจับความจริงมันไม่ใช่ทางห้องเช่าเขาไม่ยอมรับฝากของเธอเขาให้ผมนำไปด้วยลูกผมที่มีกับเธอในอายุเท่ากับลูกคนก่อนผมเสียใจเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้และคิดถึงแฟนคนก่อนว่าเธอก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเหมือนกับกรรมมันคิดดอกเบี้ยจะมันหนักสาหัสมากสำหรับผมเพราะว่าเธอแจ้งความด้วยผมรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจไม่อยากทำอะไรเลยผมรักเธอมากคิดว่าจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับเธอตลอดไปวันที่ผมไปจากคนก่อนก็มีลักษณะเดียวกันอายุลูกเท่ากันระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็เท่ากันเหตุการณ์ที่เขาทำกับผมก็คือหายไปจากชีวิตซ้ำรอยเหมือนกันเป๊ะเขาไม่สนใจลูกคนก่อนนี้นำลูกไปส่วนคนนี้ทิ้งลูกไว้ ทำยิ่งกว่าคนก่อนไม่ดูดำดูแดงซ้ำยังแจ้งความผมอีกว่าผมลักทรัพย์ผมทิ้งลูกทิ้งเมียไปโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดถึงแม้ว่าเขาจะขี้หึงแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรวันที่เขาไปคงจะเสียใจตกระกำลำบากและณวันนี้ผมได้รับผลกรรมเช่นเดียวกับที่ทำกับเขาผมพยายามทำใจให้เข้มแข็งเพราะว่ามีลูกจะต้องคอยดูแลเวรกรรมมีจริงครับใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อเพราะโดนเข้ากับตัวเองโอ้โหผมเสียใจมากผมทิ้งคนก่อนได้ยังไงตอนนี้ผมก็ได้รับวิบากเช่นเดียวกับเขาเลยและเธอคนนั้นก็คงเสียใจเหมือนกับผมคุณสุรัตน์บอกว่าอยากจะให้ช่วยเผยแพร่เรื่องนี้จะได้บอกทุกคนว่าเวรกรรมมีจริงผมรู้แล้วว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยควรจะมีสติหยุดคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะทำอะไรลงไปเพราะว่าบางเรื่องนั้นเมื่อพลาดแล้วแก้ไขไม่ได้มันสายเกินไปหากตอนนั้นผมมีสติมากกว่านี้คงไม่ต้องมานั่งก้มหน้ารับกรรมทุกวันนี้ช่วงเช้าผมจะใส่บาตรสวดมนต์ก่อนนอนไหว้พระนอกจากนี้ยังคิดดีทำดีทำแต่สิ่งที่ดีอุทิศผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวรบุญเนี่ยทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคู่สมรสครอบครัวจะมั่นคงหรือไม่ทั้งคู่ต้องมีความซื่อสัตย์ไว้เนื้อเชื่อใจกันหากขาดความซื่อสัตย์แล้วชีวิตคู่ก็ยากที่จะมั่นคงอยู่ได้เรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อชบาครับชบาเนี่ยเป็นคนเหนือเป็นสาวสวยหน้าตาดีมากผิวขาวนอกจากรูปร่างหน้าตาดีแล้วคำพูดคำจาก็ดีอีกด้วยพูดจาเสียงออดอ้อนก็ได้พูดเป็นงานเป็นการจริงจังก็ได้นิสัยน่าจะชอบความสะดวกสบายแล้วก็ยังเคยบอกกับเพื่อนๆว่าพ่อเธอเลี้ยงดูให้เธออยู่อย่างสบายโดยพ่อเป็นคนทำงานต่างๆเสียเองเข้ามากรุงเทพครั้งแรกก็ได้งานทำที่ห้องอาหารแล้วก็ได้รู้จักกับคนระดับผู้จัดการที่มากินอาหารต่อมาก็เลยได้ทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งได้เป็นเลขาหัวหน้าแผนกชบาในพูดจาดีกับทุกคนแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ถูกชะตาก็จะเฉยๆแต่ถ้าเซลแมนคนไหนหน้าตาหล่อๆนี่ชบาก็จะชอบคุยด้วยเป็นพิเศษเพื่อนๆก็เรียกเธอว่าบาแล้วก็เจ้าตัวเวลาพูดก็จะเรียกแทนตัวเองว่าบาเสมอในเวลาต่อมาชบาก็ได้รู้จักกับนายทหารนายหนึ่งก็มียศสูงพอสมควรชบาเรียกเขาว่าพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์คนนี้มาหาชบาบ่อยๆมีรถส่วนตัวขับแล้วก็พากันไปนั่งกินข้าวตามร้านอาหารดีๆมีรถเก๋งส่วนตัวอย่างนี้ชบาก็ชอบสิไม่ว่าใครก็ชอบความสบายไม่มีใครชอบความลำบากหรอกชบาเช่าห้องอยู่คนเดียวแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวเสร็จสรรพไม่ต้องไปใช้ห้องน้ำรวมปะปนกับคนอื่นชบาคบหากับพี่ศักดิ์เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานตรงๆแต่ว่าเขาก็พูดทำนองนั้นน่ะชบาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอ่ยปากออกมาอย่างจริงจังเสียทีคบหากันนานเป็นปีๆทั้งสองก็ยังไม่แต่งงานกันแล้วชบาก็เกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นั้นก็พูดคุยกับเพื่อนให้ได้รู้ถึงความรู้สึกนอกจากนั้นก็ยังพูดกับเพื่อนๆเรื่องเธอจะแต่งงานกับคนที่สามารถทำให้ความฝันของเธอเป็นความจริงความฝันนั้นก็คือเธออยากจะมีร้านเบเกอรี่สักร้านหนึ่งเรื่องนี้เพื่อนๆเชื่อว่าเธอคงจะพูดกับพี่ศักดิ์แล้วแต่แล้วอยู่ต่อมาพี่ศักดิ์ก็หายหน้าหายตาไปเพราะว่าชบาไม่ค่อยอยากจะข้องเกี่ยวกับเขาอีกแล้วชบาได้แฟนเป็นช่างศิลป์ทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกับเธอนั่นแหละหนุ่มคนนี้หน้าตาหล่อเหลาเอาการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยเพื่อนๆต่างก็รู้กันหมดในไม่ช้าชบาก็เลิกเช่าห้องอยู่เวลาเลิกงานจะพากันไปยืนรอเรือหางยาวที่ท่าช้างทุกคืนเพื่อจะกลับบ้านของฝ่ายชายรู้สึกว่าทั้งคู่รักกันมากเวลาเดินก็เดินจับมือกันยืนคุยกันใครเห็นก็ต้องรู้ว่าคู่นี้คงจะรักกันมากเรียกว่าดูดดื่มเพื่อนๆเห็นแล้วก็รู้สึกอิจฉาทั้งคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จัดพิธีแต่งงานอะไรเพื่อนๆก็เชื่อว่าทางบ้านของชบาก็คงยังจะไม่รู้เรื่องนี้แต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆงง ว่าอยู่ๆทั้งคู่ก็เลิกร้างกันอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นรักกันมากมายออกอย่างนั้นแต่กลับมาแยกทางกันเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ได้รับรู้ความจริงในเวลาต่อมาสาเหตุการเลิกร้างก็เพราะว่าเรื่องนั้นน่ะไปกันไม่ได้เขามีรสนิยมในทางเพศแปลกประหลาดฝ่ายชายนี่ชอบทำให้เจ็บก่อนเป็นพวกสาดิสชบาทนไม่ไหวก็เลยขอเลิกไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งอะไรกันจากกันทั้งที่ยังรักกันอยู่แหละชบาเสียใจทำใจไม่ได้จนต้องลาออกจากงานไปโกนหัวบวชชีเพื่อที่ว่าจะได้ทำใจได้ตัดขาดจากความรู้สึกเก่าๆได้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่ชบาลาออกไปนุ่งขาวห่มขาวแล้วฝ่ายชายช่างศิลป์คนนั้นก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่หน้าตาดีหุ่นดีเพื่อนๆก็ได้แต่สงสารชบาชบาหายหน้าไปนานเป็นปีๆแต่แล้วเธอก็มาที่ห้างมาให้เพื่อนเห็นหน้าเห็นตาเธอสึกจากชีแล้วแล้วก็ได้ทำงานเป็นในตรวจรถเมในระหว่างที่ทำงานเป็นในตรวจรถเมอยู่นั้นเธอก็ได้แวะมาหาเพื่อนๆมาแวะคุยกับหัวหน้าคนหนึ่งอยู่บ่อยๆหัวหน้าคนนั้นก็คือหัวหน้าคนเดิมที่เธอเคยทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละชบาได้ปรับทุกเล่าเรื่องต่างๆให้หัวหน้าฟังตลอดเขาก็เห็นใจต่อมาหัวหน้าคนนี้ก็หาทางรับชบาเข้ามาทำงานโดยให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาชบาได้กลับเข้ามาทำงานที่ห้างสรรพสินค้าอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเธอมีความสุขมากแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาเลยในช่วงที่ชบากลับเข้ามาทำงานนั้นในช่างศิลป์แฟนเก่าของเธอก็ได้ลาออกไปหางานใหม่ทำแล้วทั้งสองก็เลยไม่ต้องเจอหน้าเจอตากันซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการดีการกลับมาครั้งนี้ชบาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอกลายเป็นนักเที่ยวและนักดื่มคบหากับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบท่องราตรีกินดื่มกันจนขั้นดึกดื่นในช่วงที่ชบาใช้ชีวิตแบบนี้ปีนั้นสถานบันเทิงพวกดิสโก้เทคกำลังเฟื่องชบาก็เที่ยวมันทุกอาทิตย์แต่ว่าไม่เคยทำให้เสียงานจะเลือกไปในคืนที่ตอนเช้าไม่ต้องตื่นไปทำงานนั่นก็คือเป็นวันหยุดไม่ต้องรีบตื่นก็จะนอนได้เต็มอิ่มแต่แล้วพอใช้ชีวิตแบบนี้ได้สักพักหนึ่งก็ดูเหมือนชบาจะคิดได้เธอก็เลิกไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็หันหน้าหาเส้นทางที่ถูกต้องเธอทำตัวซะใหม่ข่าวที่ว่าเธอเปลี่ยนตัวเองในครั้งนี้ก็ด้วยคำพูดของหัวหน้าคนที่รับเธอกลับเข้ามาทำงานละเขาพูดให้สติแก่เธอหาเวลาไปเรียนการทำเบเกอรี่เพื่อจะเดินทางไปตามเส้นทางฝันของเธอที่ได้เคยบอกกับเพื่อนๆเอาไว้ว่าอยากจะมีร้านเบเกอรี่จากการที่ไปเรียนเบเกอรี่นี่เองก็ทำให้เธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุน้อยกว่าเธอและเขาเพิ่งจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนๆ เห็นเขาแวะมาหาเธอที่ห้างบ่อยๆในชุดนักศึกษาเลิกงานแล้วก็หายไปด้วยกันแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งชบาก็ไปอยู่ที่บ้านของเขาไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของเขาเขาอยู่กับพ่อแม่และเขาเป็นลูกชายคนเดียวฐานะทางบ้านเขาดีมากเพื่อนๆก็เห็นว่าความรักครั้งนี้ของชบารู้สึกจะเป็นจริงเป็นจังชบาคงจะมั่นใจในตัวผู้ชายรุ่นน้องคนนี้มากเพราะว่าเธอปล่อยให้มีลูกเด็กคลอดออกมาเป็นผู้ชายหลังจากลูกอายุได้2ขวบปัญหาก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆชบาเนี่ยบ่นกับเพื่อนๆว่าอึดอัดใจมากพ่อแม่ของเขาที่ทำให้เกิดความรู้สึกกดดันเพราะว่าตัวเขายังเรียนไม่จบหาเงินไม่ได้ต้องใช้เงินของพ่อแม่แล้วระหว่างเธอกับเขาก็มีปัญหาการโต้เถียงกันบ่อยๆชบาก็บ่นว่าไม่รู้จะอยู่กันได้อีกนานแค่ไหนพ่อแม่ของฝ่ายชายแทนที่จะรักหลานก็ไม่ใช่อย่างนั้นซ้ำพูดอีกซะด้วยว่าเด็กคนนั้นอาจจะไม่ใช่หลานของพวกเขาพูดอย่างนี้ชบาก็เจ็บปวดยิ่งนักเพราะมันเท่ากับกล่าวหาว่าชบาไปแอบได้เสียกับผู้ชายคนอื่นซึ่งเป็นการดูถูกกันอย่างรุนแรงพูดกระทบกระเทือนให้เข้าหูอยู่บ่อยๆแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใส่ใจหลานชายตัวน้อยเลยระหว่างที่ชบามาทำงานนั้นก็ต้องจ้างคนเลี้ยงพ่อเขาน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่แม่เขาร้ายมากปากคอเราะร้ายท่าทางเป็นผู้ดีเป็นคนมีเงินมีทองแต่ว่าคำพูดคำจานี่ร้ายกาจอย่างที่สุดในที่สุดชบาก็ต้องหอบลูกและข้าวของเหมาแท็กซี่ออกมาจากบ้านนั้นเธอเช่าห้องอยู่กับลูกใกล้ๆที่ทำงานส่วนสามีนักศึกษาก็ตามมาง้อให้กลับไปอยู่ด้วยกันชบาก็พูดกับเขาตรงๆว่าที่ออกมานั้นก็มันเป็นเพราะอะไรเขาก็รู้ว่าแม่เขาเป็นยังไงเขาก็บอกชบาว่าเขาจะรีบเรียนให้จบแล้วก็หางานทำเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชบาได้ แต่แล้วมันไม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเขาช่วยไม่ได้หรอกเขาก็ยังคงใช้เงินพ่อแม่แล้วก็ยังเรียนไม่จบแล้วในที่สุดเขาก็หายหน้าไปชบามาทำงานลูกก็ต้องจ้างเขาเลี้ยงอายุ3ขวบแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนเงินทองก็ไม่ค่อยจะพอใช้ชบาก็บ่นกับเพื่อนๆว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเทอมให้ลูกเข้าโรงเรียนได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเขาในระหว่างที่ทำงานอยู่เพื่อนๆและหัวหน้าก็รู้ว่าชบาเป็นคนมีความสามารถและก็เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานหน้าที่เป็นอย่างดีช่วงนี้เองก็มีคนพูดว่าชบาหาลำไพ่พิเศษหลังจากเลิกงานแล้วกับผู้ชายที่จ่ายเงินดีรวมทั้งหัวหน้าหลายคนในหน่วยงานต่างๆและกับคนระดับผู้จัดการที่เธอเคยรู้จักสมัยเมื่อทำงานร้านอาหารลูกเข้าเรียนหนังสือแล้วต้องใช้เงินมากและเงินเดือนที่ทำอยู่ก็ได้น้อยเหลือเกินห้องก็ต้องเช่าเขาอยู่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้เธอก็ต้องช่วยตัวเองให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้จงได้หัวหน้าหลายคนรู้เรื่องนี้ดีถ้าเป็นพนักงานคนอื่นก็คงจะถูกไล่ออกเพราะทำให้เสียชื่อห้างระหว่างนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งคิดจริงจังกับชบาเขาอยู่กินกับเธออย่างเปิดเผยชบาก็เลยเลิกไปนอนกับผู้ชายอื่นเขาคนนี้เป็นพนักงานการไฟฟ้าทำงานมีเงินเดือนดีชบาเห็นว่าเขาคงจะช่วยเหลือเธอได้ในเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเขาก็ยินดีจะช่วยเต็มที่แต่เขาก็มีข้อเสียอยู่อย่างก็คือชอบกินเหล้าพอเมาแล้วนิสัยก็จะเปลี่ยนไปตามฤทธิ์เดชของแอลกอฮอล์หลายเดือนต่อมาชบาก็เลิกกันกับผู้ชายคนนั้นเพราะว่าเขาไปตีลูกชายของเธอไม่ว่าเธอจะต้องการความช่วยเหลือจากเขามากแค่ไหนแต่ก็ต้องเลิกและเลิกอย่างเด็ดขาดซะด้วยชบานี่เป็นคนรักลูกมากเธอคิดว่าเขารักเธอก็ต้องรักลูกของเธอด้วยถ้ามาตีลูกแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเธอนั้นไม่ตีลูกรุนแรงชบาก็กลับมาหลับนอนกับผู้ชายอีกเพื่อหาเงินต่อมาหัวหน้าคนที่เคยช่วยเหลือชบาก็เปลี่ยนที่ทำงานออกจากห้างนั้นไปอยู่ห้างอื่นชบาก็เลยต้องเปลี่ยนหน้าที่การงานไปควบคุมบัตรเครดิตและต่อมาอีกก็มีการหมุนเวียนกันเอาพนักงานคุมบัตรเครดิตมาเป็นแคชเชียร์เพราะมีหัวหน้าคนเดียวกันในเวลาคนในหน่วยงานไหนขาดก็จะได้แทนกันได้ชบาไม่ได้ว่าอะไรเธอทำได้เพราะว่าครั้งหนึ่งเธอก็อยากจะเป็นแคชเชียร์หลายปีทีเดียวที่ชบาหาเงินเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนด้วยวิธีการนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปชบาก็ได้พบเจอกับคนที่ช่วยเหลือเธอได้ชบามีสามีเป็นตัวตนพร้อมกับลูกอีกคนหนึ่งรวมทั้งเงินเดือนก็ได้มากขึ้นเพราะทำงานมานานหลายปีแล้วเธอก็เลิกนอนกับผู้ชายเพื่อหาเงินอีกต่อไปชบาเนี่ยนึกไม่ออกว่าเธอทำบาปกรรมอะไรเอาไว้ชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้นะเพราะเกิดมาเธอก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมที่ไหนแต่ทำไมชีวิตของเธอจึงต้องเป็นอย่างนี้เธอคิดไม่ออกเลยครับ